Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Hvad er bedre end at ligge på en strand med tæerne i vandkanten? Det er selvfølgelig at nørde aktier sammen med to friske fyre. Lucky me. Jeg har 55 minutter her i studiet sammen med Christoffer Wold og Philip Gunst. Godmorgen og velkommen til jer. Kan vi lige få noget lyd på? Ja, sådan der, så kommer der også lyd på jer. Ja. Christoffer, du har været med hele ugen. Du er vores sommerferievikar. Sådan en uge, den får hurtigt ben at gå på. Du har allerede bragt et hav af analyser ud til vores lyttere. Der er rigtig mange, der har stillet spørgsmål, og vi kan også svare på spørgsmål i løbet af de næste 55 minutter. Det er jo altså fredag, det betyder, at vi åbner for telefonerne. Man kan ringe herind på 20 24 7 24 7 og stille spørgsmål både til Christoffer Wold og Philip Gunst, som jeg altså i dag sådan er vores fundamentale analytiker. Er det ikke rigtigt, Philip? Jo, det må vi sige. Det er et stort pres, der lever på mine skuldre. Det er det. Det er jo fundamentalt, at du ser på de her selskaber, når du investerer i aktier. Men som du også har afsløret for Christoffer og mig nede ved morgenbordet, så kigger du altså også mere og mere på det tekniske. Er du ved at gå i den retning? Teknisk er måske et stort ord at bruge, fordi at diverse værktøjer, som der nu er, som Christoffer også bruger jævnligt, dem er jeg jo ikke helt skarp på endnu. Det har jeg også sagt flere gange, at det er jo noget, jeg rigtig gerne vil lære, men det er også en proces, som tager lang tid, og som er noget, man virkelig skal sætte sig ind i, før man bliver tryg ved den handelsstrategi. Så jeg begynder at kigge mere på kurven, jeg begynder at kigge meget på graferne og på historikken i forhold til, hvordan aktierne bevæger sig i trends, men at sige, at jeg er blevet teknisk analytiker, det er måske lige at spænde lidt. Okay. Men det er en start. Det er starten på det hele. Det er så fint. Ja. Lad os tage et blik på, hvad der sker derude på de finansielle markeder. De finansielle markeder, som altså lige er gået i gang her for 5 minutter siden. Christoffer Wold, kan du give os en kort gennemgang af det? Og du må godt lige trække mikrofonen lidt tættere på det, jeg kan se. Yes, sådan. Markedet starter op en lille smule i rødt her. Det danske marked er nede minus 0,5%. Ser vi på tyske DAX, så ligger vi stort set uændret. Og det, man skal tænke på, det er, at vi har haft nogle meget, meget kraftige stigninger her i hele den her uge. Så det ser jo super godt ud, og hvis vi ser på det amerikanske indeks Standard & Poor's, jamen så ligger vi meget, meget tæt på de der 2850, vi snakkede om i starten af ugen. Mm. Så der kan man jo så sige, at det har faktisk gået meget hurtigt op, hvor du nævnte, at det tager måske 1-2 uger, og det er det, man ved aldrig, om det går hurtigt, eller det går lidt langsomt. Og den her gang, jamen, så er det gået rimelig kraftigt opad. Ja, du mener faktisk, det vil tage lidt længere tid, og jeg var sådan efter at sige, ah, behøver vi at stå og vente alt det, men det behøvede vi altså sådan set ikke. Nej. Vi kom hurtigt op, ja. S&P. Philip Gunst, vi fik også en række spændende regnskaber i går, blandt andet fra Amazon, som jeg synes er værd at nævne her. De brillerer, må man sige. Hvad siger du til det regnskab? Super godt regnskab fra Amazon, i hvert fald på nogle punkter. Man kan sige, det som investoren jo har købt ind i hele tiden, det er jo væksthistorien. Det er jo også det, der er udslagsgivende for det her regnskab. Det er jo toplinjen, som vækster ganske kraftigt med, jeg tror det var midt 30-40%, de vækstede på toplinjen. Det er jo flot, at de kan blive ved med at vækse så meget. Det er jo også det, der er historien omkring Amazon, fordi deres P-værdi er jo fuldstændig skudt op til fremtidsværdier, der er meget, meget, meget høje. Mm. Så man kan sige, det som investorerne køber ind i, er jo, at de kan blive ved med at vækste. Det, der dog var overraskende positivt, det var deres retail-forretning, jo, som ikke er en særlig profitabel forretning. Normalt set, det er meget små markeder, de ligger og tjener på den forretning. De kom ud med et overskud på bundlinjen på 1,34 milliarder, sammenlignet med Wall Streets forventninger på kun 300 millioner. Så det var alligevel noget, der satte skub i aktien i går, og jeg tror, den endte med at stige 4% i aftermarket, efter at være faldet 3% i det reelle marked. Ja, og i det hele taget, det at vi begynder at se overskud fra Amazon, det er vel også dejligt opsigtsvækkende. Jeg tror, det er tredje kvartal, at vi har haft sorte tal på bundlinjen, så måske er de også derhen, hvor de er nået til, at de begynder for alvor at tjene penge? Ja, de i hvert fald, man kan sige, jeg tror på nuværende tidspunkt, at de stadig ikke nået til et stadie, hvor de tænker, nu begynder vi hardcore og strømline forretning og kigge på, hvordan vi kan optimere vores markeder og tjene nogle flere penge til aktionærerne. Jeg tror i virkeligheden også, at væksthistorien er, at de skal vækste på toplinjen også for at leve op til de P-værdier, der nu engang er, så tror jeg stadig, det kommer til at være det, vi ser i de kommende kvartaler, det som Amazon nok kommer til at stige på, fordi der er ikke nogen tvivl om, at når vi kigger på grafen over Amazon for de sidste et år, tre år, fem år, så er det en historie, hvor man siger, og hvor alle aktionærer, der ikke har været med på den rejse, siger, hvor skulle jeg bare have købt? Mm. Christoffer, rent teknisk, hvad siger du så til Amazon? Det er jo igen en af de der kraftigste momentumaktier, vi har i USA. Og langsigtet, der tror jeg også, vi er tæt på en top. Jeg kunne godt se den op omkring 1900 til 2000 måske. Men som en langsigtet investering vil jeg ikke købe den her. På den korte bane, jamen, så er der chance for, at den kan gå yderligere op sammen med markedet. Så langsigtet, der kan jeg ikke lide den. Okay. Det er sådan noget, jeg holder mig langt væk fra. Det er fredag. Du kan ringe ind til Millionærklubben. Vi svarer på spørgsmål hele timen. Philip Gunst og Christoffer Wold er med mig. Der ligger også en del spørgsmål på mailen. Dem skal vi også se, om vi kan komme omkring. Men altså, ring her ind til, hvis du vil tale med os. Nummeret er 20 24 7 24 7. Altså 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Ja, Philip Gunst, vi har lige et hængeparti, som Sanne var sød og gør mig opmærksom på mailen. Hun skrev til os, at nu havde vi lovet sidste gang, vi svarede på spørgsmål, at vi skulle have dig til at kigge lidt på Alibaba, og det har vi ærligt talt glemt. Så lad os lige komme omkring Alibaba, så vi kan få den ud af verden. Ja, Alibaba, som jo var en af mine stockpicks i starten af året, som jeg synes var ganske interessant, og som jo, det er måske svært at kalde den for Kinas svar på Amazon, fordi at det er jo også historien omkring de her kinesiske selskaber, det er jo mere og mere konglomerater i virkeligheden, fordi de investerer så vidt og bredt, og innovation og R&D, det er virkelig i høj fokus for de her selskaber. Alibaba har gjort det ganske fint den sidste måneds tid, og er lidt oppe, men hen over det sidste, hvad kan man sige, siden starten af året, der ligger den egentlig sådan nogenlunde i break-even. Der er ikke sådan sket vanvittigt meget fra starten af året til nu. Og det skal nok også siges, at det, hvad kan man sige, den nedadgående trend, der har været i kinesiske aktier på de kinesiske børser, har nok også haft noget at skulle have sagt. Hvis man stiller sig selv spørgsmål, skal man investere i Alibaba på nuværende tidspunkt, hvis ikke man er aktionær i den allerede? Det synes jeg egentlig er et svært spørgsmål at stille sig selv, fordi at jeg synes egentlig, at Alibaba er en aktie, der er super interessant. Det er en virksomhed, der vækster. Det er en virksomhed, som har nogle af de dygtigste kinesiske forretningsmænd, Jack Ma, med på den her rejse. Men til gengæld så synes jeg også, at det, der egentlig er negativt omkring Alibaba, det er de børsnoterede i USA. Vi har allerede set Nasdaq være et af de, hvad kan man sige, indeks, der er steget allermest i år, og er blæst meget op på nøgletal. Og jeg frygter lidt, at hvis vi ser den korrektion, som jeg forventer, der kommer i Nasdaq inden for det måske næste halve til hele års tid, så frygter jeg egentlig lidt, at Alibaba vil lide under det. Modsat så tror jeg til gengæld, deres konkurrent er igen et stort overbrug, fordi de beskæftiger sig med så meget forskelligt. Men Tencent, som er noteret i Hongkong, tror jeg i virkeligheden, jeg vil kigge mere på, som Christoffer sagde, inden vi gik herind. Så de kinesiske aktier er egentlig rigtig spændende på nuværende tidspunkt, men jeg tror, man skal holde sig til dem, der har været noteret i Kina, fordi at det er også der, der i og med, at faldet har været i Kina, så tror jeg også, det er der, der er mest at hente. Mm, og Philip Gunst, du har jo sådan set også rettet nogle af dine penge mod Kina. JD.com er i din portefølje. Det er den vel stadig, Philip. Du har vel ikke handlet i løbet af ugen, og jeg har undladt at bemærke det? Nej, den og de resterende aktier, jeg havde fra sidste uge, de ligger stadig blødt i og lunt i porteføljen. Okay, og JD.com bliver altså liggende, eller hvad? Den har ikke ligesom, ja, den har ikke udviklet sig helt så gunstigt, som du havde drømt om, eller hvad? Pudsigt, du siger gunstigt. nej, det har den godt nok ikke. Jeg har været lidt skuffet, og det var også egentlig en af de aktier, som Christoffer sagde i starten over, han havde høje forventninger til, store forventninger til, og de har ikke rigtig ledet op til det. Den har ligget meget bølget og skulpet mellem det her $35-$45 range, som den har ligget i. Der er ikke rigtig sket det store, heller ikke på nyhedssiden, selvom de har både børsnoteret deres logistikforretninger og egentlig arbejder mod en global ekspansion, så har kursen ikke rigtig fulgt med. Og til lytter, der måske ikke nødvendigvis følger os til daglig, så lad mig sige, den portefølje, vi taler om med dig, Philip, det er jo altså Millionærklubbens portefølje, vi kører den her konkurrence, hvor vi har sat penge af til dig, til Lav Svendsen og til Lars Persson, og så er der Tom Hårgaard, som har smidt penge på bordet selv. I konkurrerer om at få de her penge til at vokse mest muligt i løbet af et år, og det går sådan set ganske glimrende for dig, Philip. Lad os bare få det på bordet. Hvor mange procent er du oppe med her for 2018? Nå, jeg er oppe med 19,5% her. Nå, til ja, okay. Ja, det er meget godt, Philip. Godt gået. Tak. Du fører konkurrencen, lad os se, om du kan beholde den føretrøje på resten. Ja, jeg synes til gengæld, hvis jeg lige skal have også give noget credit til mine konkurrenter nu, Lars Svendsen er lidt rolig på vej tilbage, men også Lars Persson har jo virkelig godtet sig, mens han har været på ferie. Han er jo ved at nærme sig kraftigt de 10% afkast, som jo er ganske flot. Han er oppe med 8% her den sidste måneds tid. Mm-hmm. Og så er der Tom Hårgaard, som vi altså følger op med på telefonen cirka en gang om ugen. Tom, han tillod sig lige at holde lidt ferie i den her uge, men vi har ham med på telefonen på onsdag. En lytter har ringet til os på 20 24 7 24 7. Det er Lennart fra Aalborg. Godmorgen og velkommen til, Lennart. Ja, godmorgen. Jeg skulle høre, om I kan kigge lidt på BioArctica. Den er lidt interessant. Den er, var i, ja, før den faldt lidt tilbage i går, så var den op med 500% på halvanden måned. Ja, det er en svensker, så vidt jeg husker. Ja, det er et biotech-selskab. De er, har opfundet banen 2404, tror jeg det hedder, som der skulle være gode forecast for med Alzheimers, tidlige stadier af Alzheimers. Ja. Og de har ligget stille indtil de kom ud med en 18 måneders prøve, eller hvad man kalder det. Ja, så var der nemlig lige præcis her i løbet af den her uge et forsøg, der kom lidt dårligere ud, som viste... Nej, det passer ikke. Det var i december måned. De kom ud godt ud. Det kom det dårligere ud her, det har jeg ikke fået læst. Så. I hvert fald det der, som Isaac og Biogen, de var ude med. Philip Gunst, du tager bare over her. Ja, BioArctic var faktisk også en af de aktier, jeg har fulgt ganske kraftigt her på det sidste, fordi det har været en af de aktier på den svenske børs, der har været suverænt mest handlet. Det, der har været tilfældet i BioArctica, det er, at de har offentliggjort deres 18-måneders testresultater, som du rigtig siger, Lennart, som viste positive resultater i forhold til de doser, der har været med stor dosis sammenlignet med det placebo, man har haft inde. Men det, som kursen så faldt ganske kraftigt tilbage på fra omkring 170 og tilbage til under 100 i går, den var helt nede med 50% i går, det var egentlig, at BioArctic havde været ude på en konference og havde offentliggjort de her resultater, hvor man fik at vide, at de mindre doser af det her præparat, som du rigtigt siger, det ikke havde den effekt, som man ønskede sammenlignet med placeboen, hvor det kun var de store doser. Og det var man ikke helt tilfreds med, i hvert fald i investorkredse, men efterfølgende har deres administrerende direktør der også været ude og sige, at det er det bedste effektdata, vi nogensinde har set på et Alzheimer-præparat. Det er også de bedste resultater, vi nogensinde har set for et sent fase 2-forsøg. Men det, der i virkeligheden er problemet på nuværende tidspunkt, det er jo egentlig, jamen, er det her stadig et præparat, der kan blive... der kan blive et endeligt præparat og blive markedsgodkendt. Jeg så, at analytikere havde været ude at sige, at man nu forventede, at der var 60% sandsynlighed for, at BioArcticas præparat det blev markedsgodkendt sammenlignet med 15% førhen. Så det er altså det er noget, der har skubbet kursen og også skubbet markedsværdien i BioArctica. Så det er et super spændende selskab. Jeg vil dog også mene, at hvis ikke vi havde set det her tilbagefald, så ville jeg nok ikke have investeret i den. Jeg vil faktisk sige, nu omkring de her niveauer, der vil jeg ikke være særlig bekymret for at smide penge efter BioArctica. Men altså, de har jo også potentiale for komplette rygmarvsskader og Parkinson. Ja, lige præcis. Det, der dog bekymrer mig lidt i forhold til det her Alzheimer-præparat, det er faktisk, at de har kun... Det der er aftalt med den her licenspartner, det er, at de kun har encifrede royalties, så det vil sige... Det, som de reelt set får ud af salget sidste ende, er ikke særlig voldsomt sammenlignet med, at det reelt set er deres præparat. Men det er jo også udtrykket for, at det er virkelig dyrt at tage sådan nogle præparater til markedet. Så derfor den aftale, licensaftale, man har lavet i første omgang med deres licenspartner, den er ikke super god. Så selvom at Alzheimer er et kæmpe marked, så er det måske også lidt det, som aktionærerne de sætter sig i forhold til. Lennart, er du ved at flytte, eller hvad? Alzheimer's er jo lige så dødelig som kræft nu, og den har ikke været forsket i 30 år, så der er jo stort potentiale i forhold til hvem kræftforskning, ikke? Så der er jo ikke så mange, der er ikke så mange midler mod Alzheimer's, selvom det er en lige så dødelig sygdom. Nej, lige præcis. Men Lennart, det lyder så om, at du er meget inde i den her fundamentale historie. Du tror på, at selskabet fundamentalt, men derfor kan det jo sagtens være, at det kommer til at tage meget længere tid, end man først havde forestillet sig, og at det derfor kommer til at være lidt sværere for den her aktie at komme til at flyve helt højt. Hvad tænker du om det? Ja, jeg synes jo allerede, at den har fløjet rimelig højt. Men jeg tror på den langsigtede case. Jeg er fundamentalt 100%, men det kunne være meget sjovt at høre Philip Gunst, der godt kan lide at kigge i kaffegrumset. Yes. Godt, Lennart. Jeg håber, du fik lidt kaffegrumsanalyse med dig, som du kan bruge til noget. Tak, fordi du ringede ind. Det var så lidt. Lennart, som altså havde ringet til os på 20 24 7 24 7, det har Tage også gjort. God morgen og velkommen til dig, Tage. Ja, god morgen. Hvad kan vi gøre for dig? Jamen, jeg har lige et lille spørgsmål. Det drejer sig om, her for halvanden år siden, der købte jeg nogle aktier, som hedder Freddie Mac, ja. Ja, og det gjorde Tom Hogan også. Ja. Så tænkte jeg, det var nok et godt køb. Men det var det så ikke. Nej. Så kommer han med, hænger stadigvæk med mine. Okay. Og så vil jeg lige høre, om det er noget, man skal beholde, eller det er, yes, man så kan spille med. Christoffer Wold, det er rigtigt nok, hvad Tage han her siger, at Tom Hårgaard, han var kortvarigt inde forbi den her Freddie Mac. Ja, det var faktisk også en aktie, som Mogens Vad, han gjorde det i. Men hvad siger du til den rent teknisk lige nu? Den eneste aktie, jeg kan finde nu, den ligger på OTC-markedet, er det rigtigt? Nej, det er den, der hedder... Er det Fannie Mae? Nej, det er den, der hedder Federal Home Loan, har de vist ændret navn til, hvis jeg husker rigtigt. Hvis du... Tage, du har ikke tilfældigvis lige en tickerkode på den her aktie, eller hvad? Det er jo lidt vigtigt, at vi får kigget på den rigtige, vi ikke står og... FMCC, lad os lige kigge her. FMCC, okay. Jeg får den frem her, men den følges meget godt efter også den, der hedder Fannie Mae. Det er jo de to, der er sammen, Freddie Mac og Fannie Mae, som blev reddet af staten i 2009. Og der kan man sige i hvert fald, hvis jeg ser, nu skal vi lige se. Men hvis vi ser på aktien, så har det fået nogle meget, meget kraftige fald seneste års tid. Teknisk set, jamen, så synes jeg, at det kunne godt ligne, at det er ved at forme en bund hernede, hvis vi ser rent teknisk på det. Den ligger i 1,56 nu, er det korrekt? Cirka? Ja. Og den var oppe i $4, så det er jo nogle massive fald. Men teknisk set, så ser jeg faktisk en positiv formation, så længe den holder sig over $1. Så hvis du har den nu, så vil jeg vil sådan set holde den, eller måske supplere op, så du får din gennemsnitskurs ned. Jeg vil sige faktisk, jeg vil nok ikke supplere op, fordi de ligger, jeg kan se, på OTC-markedet, og normalt er min regel, jeg handler ikke aktier på det, der hedder pink sheet. Det er de der meget høj risiko-aktier. Men hvis du har den, så vil jeg lade den ligge. Det havde jeg gjort. Og specielt også nu, når du har så stort et tab. Jeg havde lavet den ligge og se, om den ikke kommer op igen, fordi jeg synes, der er noget interessant i grafen her. Så Christoffer Wold, det du siger, når noget er kommet så langt ned, så kan du måske finde på at vurdere det som lidt som en lodseddel. Altså nu, det giver ikke rigtig mening måske at tage det store tab. Jo, altså det kommer helt an på, hvordan, hvis grafen ser rigtig dårlig ud og bare bliver ved med at falde, så havde jeg hoppet ud og så sige, nu kommer vi videre. Men jeg synes faktisk, jeg ser lidt noget, der er lidt spændende her siden 2015. Okay. Så jeg vil nok bare holde den i. Ja. Tag et helt konkret godt tip fra Christoffer Wold. Hold den, lyder det. Så må vi se, om du har is i maven til at gøre det samme. Jo, men det har jeg. Det er ikke klart, og man får ikke noget for, at lige vælger, så kan man lige så godt. Ja. God fornøjelse med det i hvert fald. Ja. Så vidt Tag, som havde ringet ind til os på 20 24 7 24 7. Du kan du selvfølgelig også gøre. Vi svarer på spørgsmål hele timen. Du kan også skrive til os på mailen. Den hedder mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Ja, der har været meget trafik på mailen i løbet af hele ugen, hvor Christoffer har været med os. Der er mange, der gerne vil have, at han får giver et teknisk perspektiv på nogle af de aktier, som de selv ligger med. Blandt andet også aktier, som vi har talt om med nogle af de andre porteføljeforvaltere her i Millionærklubben. En af dem er en aktie, som Mogens Vad har bragt på banen, Applied Materials. Tickerkoden er AMAT. Christoffer, hvad siger du til den? Det har jo været en aktie, som har haft et meget, meget god optur de seneste par år. Og seneste års tid, halvt års tid, jamen, så har det fået nogle kraftige fald. Vi ligger nu nede på nogle supportområder, hvor jeg vil faktisk tro, at det er et godt køb. Jeg ser i forhold til de der bølger, og det ligner bare, at den har haft en ABC-korrektion ned mod $45. Og jeg kunne forestille mig, at den kunne også få et sidste ryk op omkring de måske $65. Så hvis man har den nu, så vil jeg holde den. Det niveau, den sådan set skal holde, det er de $44. Hvis den går under der, så havde jeg sagt, nu gider vi ikke være mere med i den her aktie. Mm. Men nu ligger den i 47, og det vil sige, jeg tror, at enten er det et godt suppleringsområde nu, så længe du har et stop-loss-sted 44, så du kan kun miste fra 47 til 44 principielt, hvis du køber den nu. Okay. Rent fundamentalt, Philip Gunst, har du så nogen holdning til Applied Materials, eller er det ikke en aktie, du holder øje med? Det er ikke en aktie, jeg rigtig har på min watchlist, hvis jeg skal være helt ærlig. Jamen, så lader vi den bare ligge og hoppe over til en af de aktier, som jeg ved, du ikke har på din watchliste. Du har den rent faktisk i din portefølje. Det er Maha Energy. Mm. Ja, det går sådan set meget godt, og der er en lytter her, Albert, han kunne godt tænke sig, at vi også fik en teknisk analyse af det. Men lad os lige starte med dig, Philip. Hvad siger du til Maha, som det ser ud lige pt? Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi det er jo en af mine kærlighedsaktier, som jeg virkelig har givet mit hjerte til. Det var en af de aktier, der blev noteret for, hvis jeg husker rigtigt, for omkring 2,5 års tid siden, og som jeg var en af de allerførste til at investere i. Jeg kom ikke med i IPO'en, men jeg var med lige efter IPO'en og har været med både i gode og dårlige tider, var med helt op til 12, da den har peaked i all-time high, men var også nede under 5. Og det er en case, som jeg rigtig godt kan lide. Det, som Maha jo gør, det er, at de køber ind i oliefelter, som er lidt outdated, altså som har behov for en eller anden form for shine i forhold til tekniske redskaber, som der nu er til rådighed i dag. Så det, de har gjort, det er, at de har købt nogle oliefelter i Brasilien, som de har arbejdet ganske kraftigt på. Og det, der er ved at ske nu, det er, at man er i gang med at lave en workover, som betyder, at man kan hæve produktionstallet ganske kraftigt. Og det, vi så i går, det var, og i forgårs, det var en nyhed ude om, at deres ene brønd på det, der hedder TI-feltet, eller TII-feltet, den leverede markant bedre produktionstal, end man havde forventet efter den her workover. Så lige pludselig, hvor at blandt andet Sparebank 1, der har et kursmål på den, der hedder 16 kroner, den er i 10,30 kroner nu, de har været ude at sige, at det var egentlig baseret på produktionstal mellem 2.500 og 3.000 tønder olie i gennemsnit om dagen, så forventer vi nu at kunne se allerede her efter sommerperioden, at vi kommer op måske i nærheden af 4.500-5.000 tønder olie om dagen. Så det er altså en vækstcase, som er rigtig spændende, og en meget, meget kompetent team, der er bag. Jeg er stor fan af Jonas Lindvall, som er administrerende direktør i selskabet. Okay, så jeg kan høre, at du er meget glad for den der. Det ligger du ikke skjul på. Christoffer Albert, som jeg altså skriver ind til os om den her Maha Energy, han skriver også, det lyder som om han selv roder med noget teknisk analyse. Han skriver i hvert fald, at han synes, den har afsluttet sin ABC-korrektion af 5 små bølger op i en større bølge 1. Kan du se det? Nej, det kan jeg ikke rigtig se. Jeg tror, den er faktisk i gang med måske en større en sidste bølge 5 op, hvor den har lavet en fjerde bølge her fra 10 til, nu skal vi se, 8 dollar. Generelt kan du også se et meget bullish cup and handle formation, hvor du har et håndtag, den har været ned i, og nu er den i gang med et rigtig godt og bullish brud omkring de 10,5 US dollar. Går vi over omkring 10,5, jamen så har den et helt specifikt target, der hedder 15 kroner. Så jeg vil sige, at der er chance for i løbet af næste halve år, at den kan gå op imod de 15 kroner. Og så vil jeg nok sælge den, hvis den gik derop. Okay. Så den ser faktisk rigtig god ud, må jeg sige. Okay, så det var altså faktisk et eksempel på, at teknisk analyse og fundamental analyse taler sammen, hvis man kan sige det på den måde. I hvert fald enige om, at den her aktie ser spændende ud. Og Thomas, han har faktisk skrevet til os, han kunne godt tænke sig at høre lige præcis, hvornår det er, at I ser sammenfald mellem de her to ting, altså fundamental analyse og teknisk analyse. Og det er jo lidt måske svært og meget stort spørgsmål, fordi vi kan jo ikke stå ligesom at gennemgå alle aktier og vurdere, om I er enige eller uenige. Men altså Maha Energy, der lyder I til at være enige om, at det er interessant at være den. Ja, et godt bud på, kunne jeg måske sige, det er svært for mig, når jeg ikke rigtig er så skarp det tekniske, men et godt bud på, hvornår at teknisk og fundamental analyse kan gå sammen i en enhed, det er vel reelt set, kunne jeg forestille mig på for eksempel gode regnskaber, hvor vi reelt set ser enten brud af en trend, eller vi ser, for det fundamentale skyld, at vi ser et godt regnskab, der betyder, at selskabet kan blive ved med at performe fremadrettet. Så det kunne jeg forestille mig, det var måske... Nej, det tror jeg ikke. I teknisk analyse kan du have et super godt regnskab, og prisen falder stadigvæk, fordi det allerede er priset ind. Så men når vi ser det også det, jeg mener, når vi ser et godt regnskab, hvor aktien den stiger kraftigt på. Nu så jeg, havde du ikke lige G5 Entertainment oppe? Jeg synes, du havde den oppe på skærmen. Nej. Okay. Okay. Men ja, det afhænger meget. Så meget for enigheden, kan jeg høre. Det afhænger meget af mange ting, synes jeg. Okay. Christoffer, der er også et spørgsmål til dig. Fra Jesper, han vil gerne lige høre lidt om dig og din måde at kigge på Elliott Wave. Han spørger, hvor lang tidsperiode kigger du over, når du kigger på kurvene og analyserer med Elliott Wave? Og kan den tidsperiode lægges ned på alle aktier? Ja, og det handler helt om, hvad er det for en strategi, man har. Hvis du er langtidsinvestor, jamen, så ser du på månedsgrafen. Ser på de sidste 10 år måske. Er du lidt mere mindre? Du kan faktisk gå helt ned på dagsgrafen, på 5-minutters-grafen og 30-minutters-graf. Så det hele handler om, hvad er det for en investor, du er. Om du bruger Elliott Wave, eller du bruger mønstre, eller eller glidende gennemsnit og golden cross, jamen, så er det igen, hvad er det for en timeframe, du ser på? Hvad er du for en type investor? Så er du en langtidsinvestor og siger, jamen jeg vil ikke rigtig handle mere end et par gange om året, jamen, så tager du ofte enten ugesgraf frem eller månedsgraf. Mm-hmm. Så du kan se det i alle slags timeframe, og hvis du gerne vil handle lidt mere hissigt, jamen så tager du måske dagsgraf eller måske timegraf frem. Så. Og jeg forestiller mig lidt, og det har jeg jo altså ikke undersøgt i detaljer, men jeg forestiller mig alligevel, at de fleste af vores lyttere, de er sådan lidt mere langsigtede med deres investeringer, så hvad for en tidsframe vil du så kigge på der? Jeg vil bruge dagsgraf eller, ugesgraf eller månedsgraf, okay. hvis du er længere sigtet, ja. Godt. Så fik vi lige det med. Vi skal en tur til Ringkøbing, hvor Sofie, hun venter på på at stille os et spørgsmål. Er du med os, Sofie? Ja, det er. Hvad kan vi gøre for dig? Hej. Det er, jeg kan se her fra morgenstunden, at Electrolux-aktien, den stiger omkring 14%. Og jeg kan ikke rigtig se, hvad det er, der får den til at stige så kraftigt. Den har jo gennem længere tid haft et fald og har egentlig ligget stille og cirkuleret omkring de der 100-105 her. Den sidste måneds tid. Mm. Den ser god ud. Jeg kan ikke svare på det. Christoffer siger, at den ser god ud rent teknisk, men det er sådan set ikke måske spørgsmålet handler mere om, hvad det er, der sker lige sådan aktuelt. Jamen, det er selvfølgelig godt at høre, at den ser god ud. Jeg har også købt den her for en måneds tid siden, så jeg håber på, at den går opad. Ja. Philip, kan du se, at der er nogle nyheder ude? Jeg vil ønske, at jeg kunne sige ja, men det kan jeg faktisk ikke engang. Jeg vil faktisk give Sofie ret i, at det ser ud til, at der ikke er kommet nogen nyheder sådan rigtigt. Det, jeg dog kan se på aktien, det er, at der kun handlet for 1900 svenske kroner, så det, der umiddelbart ser ud, det er, at det kunne godt ligne lidt, at det er baseret på ganske, ganske, ganske små handelsvolumer, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det lidt utroværdigt, at Electrolux er steget så meget. Så mit bedste bud er i virkeligheden, at det er et køb i morges på 8 aktier til en kurs på 239 kroner, som har gjort, at kursen den nu er steget så ganske voldsomt. Så umiddelbart ikke nogen nyheder, og umiddelbart også en utroværdig kursstigning, hvis jeg er Electrolux her til morgen. Okay, så kan det måske være, at man skal tage en hurtig gevinst, Fylgunst. Ja, hvis du kan komme af med dine aktier, det jeg tror, eftersom at omsætningen er så lav, så vil jeg nok have svært ved at se, om man kunne komme af med det. Men det kan jo godt være, at den her stigning fra morgenstunden, den kan i hvert fald skubbe den generelle efterspørgsel på Electrolux-aktien op. Så mit bud på kunne være, hvis du kan sælge i hvert fald med en ganske stor profit i dag, så kunne det godt være, at du skulle kigge efter det. Er det A- eller B-aktien, du har fat i? Det er A-aktien. Okay. Christoffer, lad os lige køre den igennem med en teknisk analyse også for din side af. Nu så jeg lige hurtigt på B-aksen, men de følges nok godt ad. Det har jo været under nogle kraftige fald her seneste par år. Og for mig ligner det, at den har lavet en lidt længere sigtet bundformation her i 2018. Nu ser jeg så på B-aksen, som ligger omkring 205 kroner, og jeg har et åbent gab omkring, nu skal vi se, 257 kroner. Så jeg kunne forestille mig, at den her aktie i løbet af næste måske halve år kunne komme op omkring de 250 i det mindste i hvert fald. Så jeg, på den korte bane, så synes jeg, den ser meget spændende ud, så længe vi holder den bund for sidste måned. Så hvis jeg var dig, så havde jeg bare sat et stop-loss der, hvor du sådan set købte den. Så lige meget hvad der sker, så vil du i hvert fald ikke tage penge på den. Nej. Så det ville være min strategi. Jeg skal også lige høre nu, Euroinvestor Action. Hvordan ser I den? De havde jo ekstraordinær generalforsamling her tidligere på ugen, og det har ikke rigtig givet sig udslag i den kurs, den er i. Den står omkring de der 2,4. 7,4. Ja. Euroinvestor, som jo blev købt af Berlingske for ikke så frygtelig lang tid siden, og i Berlingske strategi på at lave et aktieforum, et i hvert fald en pendant til børsen for deres vedkommende. Det tilbageværende Euroinvestor, det skulle jo være det. De har jo lige vedtaget, at de ændrer navn til Boliggruppen. Ja, lige præcis. Fordi de vil satse på den her elektroniske bolighandel. Ja. Ja, og hvad det får af indvirkning på selskabet, det er jo svært at vide på nuværende tidspunkt. Det er jo igen lidt ligesom Electrolux A-aktien er det, så det er jo en aktie, der er meget illikvid, og en aktie, der ikke bliver omsat så frygtelig mange aktier i. Man kan se hen over det sidste års tid, at kursen jo også falder tilbage fra omkring 10 kroner ned til det nuværende 7,4. Så hvorvidt det kommende Boliggruppen, det bliver en succes, det er for mit vedkommende lidt svært at sige fundamentalt. Men i forhold til Electrolux, så kan jeg faktisk se, at B-aktien er den, der helt klart er mest volumen i. Så normalt så vil jeg anbefale, at du køber aktier, som er de mest likvide. Ja, så vender vi lige tilbage til Electrolux. Der for en kort bemærkning, Sofie. Jeg håber, du fik det med, du kunne bruge til noget. Ja, tak for hjælpen. Selv tak. Så vidt altså Sofie fra Ringkøbing, der havde ringet ind til os på 20 24 7 24 7. Du kan stadig nå at være med. Der er masser af tid tilbage. Vi sender helt frem til klokken 10, så ring endelig til os. 20 24 7 24 7. Dette er Radio 24 7. Lene vil gerne vide, hvad I siger til Disney og fremtidig streaming i forhold til Netflix. Ja, Disney, det er en aktie, vi har været omkring i løbet af ugen, Christoffer Wold. Du er glad for den og ser den som et godt køb, rent teknisk i hvert fald. Ja. Faktisk var der også en anden lytter, nu kan jeg ikke lige huske, hvem det var, men der var en anden lytter, kan jeg huske på mail, der skrev, om du ikke godt ville sige også, hvor de stop loss lå på Disney, sådan, så man kan følge din strategi lidt tæt. Det var en aktie, som jeg har nævnt her for en måned siden, og den har allerede begyndt at lave de her tekniske brud opad, som ser rigtig godt ud. Den ligger i kurs 113 og er ved at bryde et meget, meget stort resistanceniveau. Faktisk all-time high, der ligger omkring 114 kroner. Så den ser rigtig god ud, og jeg tror, den kommer til at stige ind imod det her streamingtjeneste, som åbner, hvis den gang i starten af 2019. Mit tekniske target, det er på den korte bane, er det 140-150 US-dollar. Langsigtet, der tror jeg, den kan komme op i, nu snakker vi så måske 2-3 år, tror jeg, den kan komme op i de 200. Men 140-150 er mit første bud. Stop losset, man skulle lægge, hvis man har aktien, det er omkring 95 US dollar. Jeg tror, jeg anbefalede den her i 102 US dollar, så jeg synes, det er bare at holde den, så længe den holder sig i hvert fald over. 95 dollar vil jeg sætte stop loss. Men havde du det samme stop loss, Christoffer, da du anbefalede den i 102, eller flytter du det med op, når nu at aktien den er sted? Ja, det skal jeg egentlig flytte med op. Lige nu, hvis man har købt den i 102, og vil måske sikre noget gevinst, så vil jeg sætte det på det glidende gennemsnit 200 nu, som ligger i 103. Så jo længere op går det her glidende gennemsnit 200, og så længe den holder sig over det, jamen, så vil den højst sandsynligt blive ved med at stige. Det var teknikken, så rent fundamentalt, og det her med, at Disney i forhold til Netflix og Disney og fremtidig streaming, som Lene jo altså spørger sig om. Philip, hvad siger du til den? Ja, det er jo et super spændende segment, det her med streaming, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at Flow TV langsomt uddør, og vi begynder som forbrugere langsomt i højere og højere grad at blive subscribers og abonnenter på de her mange streamingtjenester, der efterhånden er derude. Hvis vi lige skal prøve kort og kortlægge, hvad der egentlig er, så er der danske Viaplay, så er der Netflix, som i hvert fald de fleste kender hjemme, så er der det, der hedder HBO, som jo er amerikansk kæmpe, der er C-more, og så er der de her andre, der er begyndt at komme frem, og Disney købte jo 21st Century Fox tilbage i december måned, og der er jo rigtig meget content, både på Disney i forhold til Disney Pixar, men der er også rigtig meget content for Fox, som jo har blandt andet X-Men, og man kan sige, det jeg egentlig tror, der kommer til at ske med den her streamingtjeneste for Disney, det er i virkeligheden, jeg tror ikke, de kommer til at køre den samme strategi, som Netflix har gjort. Netflix har jo fokuseret meget på, fordi de kan se på deres markeder, at det i virkeligheden er det her selvproducerede content, som er det, der er mest at komme efter i forhold til at tjene penge. Så tror jeg egentlig, at Disney hellere vil holde sig til det content, der allerede er i markedet. Så det vil sige, jeg tror, de køber ind til det content, som de selv ejer. Det skal de jo ikke bruge nogen penge på, det massive kartotek af content, de selv har. Og så tror jeg også, de kommer til at udnytte det content, som Fox har, i forhold til blandt andet X-Men, i forhold til Star Wars. Så jeg tror egentlig, det bliver en lidt en anderledes streamingtjeneste, som primært bliver baseret på de her klassikere, som vi kender det, børnefilm og hvad der ellers er store blockbusters derude. Så Philip, hvis jeg nu beder dig om at tage stilling til, om det skal være Netflix eller Disney, som du skulle smide penge ind i lige i dag, hvad vil du så sige til det? Amazon måske. Okay. Ja, jeg tror faktisk, at Amazon streamingtjeneste, den bliver markant større end det Disney, de kan performe, og så tror jeg egentlig, at det bliver en krig mellem Amazon og Netflix på sigt. Okay. Vi følger op på alle aktierne selvfølgelig, både Netflix og Disney, og selvfølgelig også Amazon i vores fremtidige programmer. Philip Gunster, jeg ved, at du har stærke meninger omkring det. Også i forhold til, hvad Lars Svendsen her mener om sådan en aktie som Netflix. I er begge to i studiet næste uge på torsdag, så det glæder mig rigtig meget til. Vi skal er det en lille battle, der bliver lagt op til? Præcis. Cliffhanger. Det bliver fantastisk. Kent, Jo, Tøj. Han har skrevet til os. Han kunne godt tænke sig at høre både Volds og Gunses syn på OAC Microtech. Det er svenske satellitter, og jeg synes, det er spændende at tage med særdeles, fordi at, I begge to lyder som om, I er ret begejstret for GomSpace. Lige P.T. Christoffer, vi var omkring GomSpace i går, og der, ja, du synes, den ser spændende ud. Og Philip, jeg ved, at du også er sådan, ja, interesseret i GomSpace. Så hvad siger I til den her OAC Microtech? Jeg skal faktisk være ærlig og indrømme, at selve casen bag OAC er jeg ikke så super meget inde i. Det jeg dog ved ud fra, hvad jeg har læst på de respektive forum, så er det jo en aktie, der er værdiansat ganske meget lavere end for eksempel GomSpace. Det er dog også en virksomhed, der ikke helt er på samme performance-niveau i forhold til ordrebog blandt andet. Hvis vi kigger på grafen inden Christoffer tager over rent teknisk, så kan man sige, at den blev børsnoteret tilbage i 2016 til en kurs omkring 7-8 kroner, hvilket den også ligger i nu, ligger om faktisk under i 6,37, men den har haft nogle små peaks hen ad vejen, blandt andet i januar måned i år, der var den helt oppe at krydse 15 kroner, så det er altså en aktie, der er faldet ganske kraftigt tilbage, hvis man kigger på et års graf, men det kan du måske følge op på. Ja, sådan teknisk set, så vil jeg sige, at den har fået nogle kraftige fald for de 15 kroner og ligger i 6,37. Så længe aktien holder sig over de 5,8 kroner, så vil jeg sige, at det kunne godt være værd et forsøg. Jeg ser ikke nogen specielle meget positive mønstre i grafen, så jeg er lidt neutral på den, men så, hvis man har den, så vil jeg sige, at så længe den holder sig over 5,8 kroner, så er der chance for, at den kan få nogle stigninger. Og den skal altså over 8,3 kroner, før der ligesom er take-off i den her aktie. Mm. Så det er også en lidt mindre virksomhed, kan jeg se. Så vidt svar til Kent, der har skrevet ind på mio@radio247.dk. Kjeld, han har til gengæld ringet til os. Godmorgen og velkommen til, Kjeld. Godmorgen. Jeg beklager, at du måtte hænge lidt i slusen, men vi snakker jamen, bare løs her. Det går nok. Jeg har et spørgsmål til Ringkøbing Landbrugbank. Mm-hmm. En aktie, som jeg har været meget glad ved. Den farer ikke op og farer ikke ned. Altså, den holder sig stabilt med et godt udbytte. Nu har jeg været sammen med nogle mennesker, der har lidt tilknytning til landbruget over i Jylland. Og de siger, at det ser helt forfærdeligt ud. Og de får næsten ikke noget udbytte af deres høst på grund af det her tørke her. Og så er mit spørgsmål, altså jeg ved, at den er meget, den bruger meget landbrug, det er landbrug og fiskeri. Og jeg er blevet lidt smule bange for, om det kan have en indvirkning. Ja. Det kunne jeg godt forestille mig, det har. Ja, Ringkøbing Landbrugbank, som jeg altså for ikke så lang tid har fusioneret med Nordjyske Bank, og dermed er blevet en del større. Ja. Christoffer Vold, rent teknisk, hvad siger du så til den her aktie? Jamen, det er jo en aktie, som har fået en rigtig god optur fra de 65 kroner fra 2008 og ligger næsten i 400 kroner, i 366 kroner. Teknisk set, så vil jeg sige, at det er, man skal passe på i det her niveau. Jeg vil sige, at så længe den holder sig over de 350 kroner, så vil jeg måske prøve at holde den, men går den under de 350 i løbet af måske den næste halve år, jamen, så havde jeg hoppet ud af aktien og taget den gevinst, der er. Så teknisk set ikke en, jeg vil købe, men en, jeg vil begynde at sige, kan den gå lige lidt ekstra op, jamen så vil jeg måske holde den, men sætte et stop loss på 350, der vil jeg ikke se den under. Og Christoffer, du har jo altså også afsløret her i løbet af ugen, at du faktisk ikke er specielt hooked på banker. Nej. Generelt. Jeg ved godt, det har været de amerikanske investeringsbanker, vi kiggede på. Kan man putte sådan en trods alt globalt set mindre bankaktie fra Danmark ind under den hat? Ja, altså normalt så følger industrier med hinanden, bankaktier følger oftest med hinanden, og det er derfor for eksempel, da vi snakkede om Deutsche Bank, at det var et meget, meget svagt tegn, at den ikke havde gået op sammen med alle de andre amerikanske banker. Så ja, altså banker siden 2018, de har fået et setback, så jeg vil sige langsigtet, så vil jeg ikke købe den, men jeg vil se, om den muligvis havde mulighed for at komme op og ramme de 400 kroner. Men ellers 350, hop ud, hvis den går under det niveau, og tag den gevinst, der er. Philip Gunns, jeg ved godt, at du ikke er specielt interesseret i Ringkøbing Landbobank. Det er ikke en aktie, du sådan holder øje med, men jeg kunne bare godt tænke mig alligevel sådan, lige at sætte et par fundamentale ord på. Det er jo en bank, som tit bliver hypet som sådan en darlingbank på den måde, at John Fisker, han jo gang på gang har leveret meget, meget flotte regnskaber. Nu er vi så i en situation, hvor at vi har haft det meget varmt, og der er meget tørke, og det bliver sikkert ikke særlig godt høstår for de stakkels landmænd derude. Hvad tænker du om sagen? Jeg skal faktisk, altså som du lidt indledte med at sige, så tror jeg, der er to ting, som er afgørende for Ringkøbing Landbrug Bank. Først og fremmest så er det den her fusion med Nordjyske, som du også siger, så er det jo en bank, der er super stabil og som har leveret flotte resultater til deres investorer over en lang periode. John Fisker er en rigtig dygtig direktør og en dygtig forretningsmand. Samtidig så tror jeg også, som vores kære lytter også siger, så tænker jeg egentlig også, at det er afgørende at kigge på, jamen, hvordan er landbruget egentlig sådan fremadrettet? Er det noget, som der kommer til at stadig være et behov for, og er det noget, man kan tjene penge på? Selvfølgelig, der er altid... Philip Gunns, ja. Er der behov for landbruget? Hvad sådan er det for noget? Ja, landbruget er der altid behov for, men i en vis udstrækning, som du også siger, der er jo nogle faktorer, der kan indvirke, som du blandt andet siger, så vejret, det er meget varmt, hvordan får det en indvirkning på, hvordan vi tjener penge på landbruget i samme ombæring, som vi plejer at gøre. Man skal sige, jeg tror også, det er ikke et område, jeg er super stærk på, så det er måske også lidt overfladisk, det jeg kan komme med. Men jeg er det sådan en bybo, Philip Gunns? Ja, det er jeg nok. Men jeg tror, det er de to ting, man skal kigge på. Det er egentlig, om man tror på, dels som Christoffer ind på, men hvordan udvikler bankindustrien sig, så tror jeg, hvordan kommer den her fusion med Nordjyske Bank egentlig til at udspille sig for Ringkøbing? Ja, okay. Jeg tror måske, det er lige tidligt nok at lægge landbruget i graven. Lad os bare sige på den. Det er måske lidt tidligt. Philip, det er helt i orden. Peter er med på en telefon helt fra Italien af, så vidt jeg har hørt. Godmorgen og velkommen til, Peter. Godmorgen. Har du det lige så varmt, som vi har det her? Ja. Ja, det vil jeg sige. Okay. Der er sgu meget godt vejr her nu. Nå, det er dejligt. Peter, du har et spørgsmål til en af de svenske store aktier. Lad os høre, hvad det går ud på. Ja, det er Hensa Moritz, som jeg ved, Christoffer, han har nævnt på et tidspunkt for noget tid siden som en kandidat til et swing trade. Ja. Og jeg har fulgt Hensa Moritz super nøje og holdt øje med diverse bølger og talt og gjort, hvad jeg kunne. Så mit spørgsmål, det lyder egentlig, hvad er status på Hensa Moritz? Jeg mener selv, at aktien, den står foran en bølge 3 på swing up. Mm. Men igen, ja. Det er aktiestoffer, der kan det der. Jeg er enig. Teknisk set ser den rigtig god ud. Det ligner for mig siden år 2017, at den har lavet en længere sigtet bundformation. Det niveau, ligesom den skal springe op over, nu ligger den i 138, det er altså 150 kroner. Går vi over det her niveau, så tror jeg, at vi kan starte den her bølge 3 op omkring imod 180-200 kroner. Så lige nu, jamen, så ligger den og simrer en lille smule efter den. Jeg tror, de kom med et dårligt regnskab, men og startede med at falde efter regnskabet, men så steg det sig fra 117 kroner af. Så langsigtet er jeg positivt på Hennes & Mauritz. Det er en meget, meget spændende aktie, og jeg tror nok, de skal få lavet et comeback en gang over de næste par år. Så jeg synes, det er en meget interessant aktie, hvis man skal have nogle svenske aktier. Og du er jo også en mand, Christoffer Wold, der ikke ligger skjul på, at det der detailhandel, det er sådan set meget godt. Det har det i hvert fald været i hele 2018. Du har haft nogle rigtig gode bud på aktier, som man skulle have været i, hvor folk de skød dig i skoene, at nu skal man holde fingrene væk, for det er detailhandel, og det hele skal over på nettet, og det har du været ligeglad med. Jamen, du kan sige, jeg siger ikke, at detailhandel er godt. Jeg kan bare se, at det har været enormt dårligt de seneste år. nu er det blevet lidt bedre. Og så, om det er godt nu, det ved jeg sådan sikkert ikke. Men det eneste, det er, at det går måske for noget, der er enormt dårligt til en lille smule bedre. Okay. Og det har man kunne se på Macy's og Under Armour og Fossil Group. Altså, det er nogle aktier, som er stedet meget, meget markant. Og Hennes & Mauritz tror jeg nok også kommer op. Jeg vil skyde på, at i løbet af næste 6 måneder, jamen, så bryder vi de 150 og går mod et åbent gab, der hedder 199 kroner, altså 200 kroner. Så det vil være mit kortsigtede bud i løbet af måske næste års tid. 200 kroner. Peter, fik du det med? Undskyld igen. Hvad siger du? Det vil være en bølge 3, eventuelt vil sluttakke. Jo, 180 måske, bølge 3, og så får du en bølge 4, og sådan 5 op i 200 kroner, ja. Men det er jo så svært at sige. Men ja, det er omkring. I lyder meget enige, ja. I to. Yes. Peter, var det, hvad du kunne bruge, eller har du yderligere at byde ind med? Jamen, jeg vil da gerne lige give et skulderklap til Philip. Maha Energy. Det er jo en fest at være investor over i den aktie. Philip, ja. Nu skal han heller ikke have alt for meget ros til nogen mand. Han kan ikke tåle det. Nej, skal ikke have mere ros. Peter, rigtig, rigtig god. Jeg vil gerne give lidt status undervejs på den store workover, der kører i øjeblikket. Der er lidt om selskabsmeddelelse og... Det skal jeg nok. Det er spændende i øjeblikket. Det skal jeg nok. Yes, Philip, det kan vi tage på torsdag. Ja, lad os gøre det. Hvis vi skal snakke Netflix hele timen. Peter, rigtig god fornøjelse nede i Italien. Jeg håber, du nyder det dernede. Det gør. Tak, okay. Selv tak. Hej. Vi hopper lynhurtigt videre til, ja, til København. Skal vi tilbage til Michael? Han er med på en telefon. Godmorgen og velkommen til, Michael. Godmorgen. Vi skal til amerikansk aktie, kan jeg høre. Ja, jeg sidder og kigger lidt på en amerikansk aktie, der hedder CenturyLink Inc. Og det er fordi, jeg har en portefølje, hvor jeg gerne vil have udbytte aktier. Men jeg kan godt tænke mig, om det er tiden nu at gå ind i den, eller om jeg skal vente. Ja. Den har tænkt at kunne se til alle. Ja, lige præcis. Nå, det er en, han kender, Christoffer, kan jeg høre. Ja. Ja, altså den har faktisk haft en god optur her seneste års tid, fra 12,5 til 20 US dollar. Teknisk set, så tror jeg faktisk, den får et korrektion herfra. Okay. Jeg vil gerne se den ned omkring, nu skal vi se. Det bliver omkring 15 til 16. Så får den et setback imod det her. Den har de glidende gennemsnit 200, som ligger i 16,8. Så jeg vil rigtig gerne se den lige gå ned og teste det her. Og så vil jeg sige, så er det måske meget godt at hoppe ind i den aktie. For du har ret i lidt længere sigtet, så synes jeg, den ser spændende ud. Men på den korte bane, der har det bare gået utrolig kraftigt op i 5 bølger fra de 12,5 og toppet omkring de 20. Så jeg kunne forestille mig, at den er i gang med en ABC-korrektion ned mod måske 16-17. Ja, så jeg vil måske ikke hoppe ind lige her, men hold øje med den i hvert fald. Yes, CenturyLink Inc. med tickerkoden, altså CTL, så fik vi lige den med. Tak fordi du ringede. Ja, om tak, den, Michael, selv tak. Vi haster simpelthen videre, det gør vi, fordi der er så mange, der gerne vil tale med jer to, Christoffer Wold og Philip Gunst. Den næste, det er Jesper fra Odsherred, som ringer ind om en aktie, som en af vores porteføljeforvaltere er rigtig glade for. Det er Lars Svendsen, som er glad for den her, og den hedder Matas. Er det rigtigt, Jesper, du skal kigge, have os til at kigge lidt på Matas? Yes, det er bare, om det er nu, man skal købe op inden, eller hvad der sker. Altså afkast er jo det samme, og kursen er jo halveret, ikke? Ja, Matas har haft det en lille smule svært. Christoffer, har du noget teknisk bud på, hvad den skal herfra? det ligner for mig, at måske de 50 kroner, som igen er et fint og rundt tal, at det kunne være, at den er i gang med at lave en bundformation her seneste en måned. Så en strategi, jeg vil gøre, det er, at jeg vil købe den i det her niveau 51 kroner, og så sætter man bare et stop loss, der hedder 48 kroner, som er den bund. Det vil sige, at din upside-potentiale er faktisk utrolig god, hvis den viser sig at følge med nogle af de andre detailbutikker. Så på den korte bane, jamen, så vil jeg kunne se den op imod måske 56 kroner, muligvis højere. Så ja, altså jeg synes, risk-reward-mæssigt, det er også en aktie, som ingen vil have. Det tror jeg, eller der er rigtig meget pessimisme i det her. Så jeg tror, at der kunne være en god mulighed, hvis man købte i det her område, det vil jeg sige. Mm. Men det ligner, det er en lidt langsom aktie. Ja. Men Philip, hvis vi bare skal kigge på den sådan fundamentalt også, er det så ikke også et selskab, som er ved at få styr på sagerne, som er ved at komme op med nye e-handelsstrategier, som ligesom begynder at få fat i det her, som det handler om fremadrettet? Det er i hvert fald en aktie, der og en virksomhed, der forsøger at gøre det. De har jo skiftet direktør og fået Gregers Vedelsborg ind, den tidligere Coop-mand, som også har taget nogle af sine folk med i forhold til e-handel, som du rigtig siger. Det var jo det, han havde stor succes med i sit tidligere virke. Det var jo netop at lave en e-handelsstrategi, der virkelig battede, og det er også det, han forsøger at gøre nu. Og det er også det, jeg egentlig tror, der kommer til at være Matas' vej tilbage i det her marked. Men det er et svært marked, og det er et marked, der i højere grad bliver styret af e-retail og e-commerce. Så det, jeg tror, der kommer til at være afgørende, det er ligesom, hvordan de egentlig bruger deres kundebase. De har jo den her, Club Matas, uden at jeg skal gøre mig alt for klog på det, som er en kæmpe base. Jeg tror, de har op mod 1,8 millioner mennesker, der er medlemmer i Club Matas. Er det, du ikke kan så høre? Jo, jeg har faktisk får i hvert fald nogle sms'er en gang imellem fra dem. Og det er jo også det, altså, og der skal man virkelig, altså det er virkelig en kundebase, som man skal bruge aktivt. Mm. Og hvis de formår at gøre det klogt, og de samtidig får succes med den her e-handelsstrategi, så tror jeg virkelig, der er noget at hente også for aktionærerne i Matas. Yes, det var ordene omkring Matas, Jesper. Jeg håber, du kan bruge det. Jo, for lige sidst. Der er noget med, at de kunne komme ud med apotekervarer. Ja. Det, jeg kan se på de her, der bliver rystet lidt på hovedet. Det skal vi lige dykke lidt ned i og samle op på, Jesper. Lars vi skal have Lars Svendsen, han vender tilbage på mandag, så kan vi lige lægge den til ham. Jesper, tak fordi du ringede. Godt. godt nu. Hej. Hej, vi når lige lynhurtigt et spørgsmål mere. Vi skal have en tur til Aarhus, hvor Bendix han venter. Godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Jeg vil spørge til Rockwool, fordi at jeg har købt den på 900, og nu ligger den på 2600. Og I talte lidt omkring sådan et kryds, kan man sige, mellem fundamental analyse og teknisk analyse. Ja. Og så vil jeg spørge til Rockwool der, fordi at jeg synes, at der er nogle ting i samfundet, der gør, at deres produkter er efterspurgt. Men det kan også være, at aktien er overkøbt. Så det er sådan, ja, både fundamentalt og teknisk, hvad man tænker om det. Ja, godt spørgsmål. Hvad siger Christoffer, hvis vi skal starte med den tekniske side af sagen? Jeg må sige, at du skal nok være klar til at tage noget gevinst. Det havde jeg personligt gjort. Jeg kunne godt se, så længe den holder sig over 2.500, så vil jeg holde den. Men jeg vil sætte et stop, der hedder 2.500, fordi så sikrer du i hvert fald en langsigtet gevinst. Den har kørt utrolig godt op. Og det er nu, hvor jeg vil sige, at det er en farlig aktie. Nu vil man nok sige, fundamentalt set, det er super godt, og det hele ser lyst ud. Men jeg vil nok sige, der er meget af det, der er priset ind. Så jeg havde fulgt med og taget stop loss endnu højere, men lige nu er det 2.500, det skal holde. Og hvis den kan gå op imod måske 2.700 og 2.800, den kører bare på det her momentum, jamen så er det bare at holde. Men secure din gevinst, hvis den begynder at vise svaghedstegn. Det vil jeg gøre. Okay. Ja, Philip, har du en kommentar rent fundamentalt? Ja, jeg er meget enig med Christoffer egentlig. Som han siger, så er der rigtig meget af det her, der er indpriset. Jeg tror meget af det er det her momentum, der har kørt Rockwool op. Men det er svært at sammenligne med en aktie fra en helt anden industri. Men jeg vil faktisk tage Royal Unibrew ind også, som også virkelig har reddet på en bølge, og som bare ser ud til at fortsætte og fortsætte og fortsætte. Jeg tror virkelig, det er omkring de her niveauer nu, hvor man skal til at kigge efter en gevinst, fordi at der var også her tilbage i starten af juli, var der en fransk bank, BNP Paribas, der var ude og hæve deres kursmål godt nok til 2.000 kroner, men der ligger den altså et ganske kraftigt stykke over nu. Så jeg vil måske begynde at kigge efter, som Christoffer også siger, en exit-strategi. Ja, det lyder som om, der er sådan nogenlunde bred enighed mellem det fundamentale og det tekniske her i studiet, i hvert fald på den her Bendix, så der ramte du sådan set meget godt ind, det du gik efter. Okay. Yes, var det du havde brug for? Jamen, tak for det. Selv tak. God dag, tak for godt. Selv tak. Så vidt er altså Bendix, der havde ringet til os på en telefon fra Aarhus. Vi når ikke flere telefoner, men vi prøver lige at se, om vi kan komme omkring nogle af alle de mange, mange spørgsmål, som I har sendt ind på mailen. Blandt andet er der et hav af lyttere, Christoffer, der gerne vil have dit take på SAS. Vi har været omkring den i løbet af ugen, men kan vi ikke lige se på den igen? Jo. Og det var meget sjovt her i går, så begyndte alle de her flyselskaber at stige, også Delta Airlines i USA. Det skal siges, at SAS kommer ind i den stærkeste periode, hvis man ser på ren statistik, altså seasonality. Teknisk set, så synes jeg, at der er et eller andet spændende ved SAS her. Så længe den holder sig over 10 kroner, det er det niveau, den altså skal holde. Den er gået fra 20 kroner her sidste år til 12,5. Og jeg mener, at det er et godt køb med et stop loss, der hedder 10 kroner. Så jeg vil sige, at der er gode sandsynligheder for, at de SAS plus Delta Airlines og de her airline-aktier begynder at stige ind mod årets udgang i hvert fald. Og det var også det, jeg nævnte i går med Delta Airlines. Den har en ren statistisk chance over de seneste 10 år for at stige 25% per gennemsnit, hvis du kun ser fra juni måned til årets udgang. Så, og det sjove det er også lidt, hvis du ser sidste år på SAS, jamen så bundede den, hvornår var det, nu skal vi se, den bundede omkring, den begyndte i hvert fald at stige kraftigt efter juni måned og ind mod årets udgang også. Så ja, jeg synes, det er en interessant aktie i det her niveau, og det er efter det, jeg har fået noget fald. Philip, er du til flyselskaberne, du skal investere? Jeg tænker, der er masser af historier ude i mediebilledet, bare lige PT, som handler om, at der er masser af strækker. Hvad tænker du om flyselskaberne? Jeg synes, det er en industri, som ikke rigtig tiltaler mig sådan for alvor, selvom det er jo en industri, som Christoffer siger, der er meget historik i, og som der er meget, hvad kan man sige, statistik at køre på, så synes jeg ikke rigtig, det er en industri, der har tiltalt mig, og selvom jeg har holdt øje med SAS og også Norwegian i de snakke, vi har haft med både Lars og Lav herinde, så synes jeg ikke rigtig, det er en industri, der tiltaler mig, i hvert fald fra et investeringsperspektiv. Okay, så fik vi lige det perspektiv med. Tak for det, Philip. De her tiden, den lakker desværre mod enden, og det jeg siger i sandhed desværre, fordi at, det er jo så sidste dag for dig, Christoffer, her i den her omgang, at du er med i Millionærklubben. Vi er selvfølgelig så heldige, at vi får lov til at ringe til dig en gang imellem. Du er en travl mand, men en gang imellem, så har du altså tid til at lige at have en telefon igennem til os, så vi kan følge op på nogle af de mange aktiebud, som du er kommet med, og finde ud af, om dine strategier har holdt, eller om, hvor du har måttet hoppe ud, og hvor du har taget dine stop losses. Og så, når jeg altså, så tit som du er i landet, ja, så kommer du også gerne og gæster os her, siger jeg helt selvfølgelig, og håber, det er rigtigt. Ja, det okay. er rigtigt. Christoffer, tak i hvert fald, fordi du var med i denne omgang. Vi glæder os selvfølgelig, som sagt, til at følge op på alle dine bud. Philip Gunst, det var også en fornøjelse at have dig med. Sådan skal det da ikke være. No. Som altid. Sjovt og dejligt at have dig med, Philip. Også gode input, du kommer med. Jeg tænker, at du kan være mand for lige at bringe os en sidste tur igennem de aktuelle markeder, og hvad der sker der, og hvad der er sket her de sidste 55 minutter, hvor vi har stået og plapret løs om specifikke aktier. Det var da dejligt, at jeg fik den ære i dagens anledning. Danmark er nede med omkring 0,4%, hvor Vestas falder mest i C25 og nede med 3%. Umiddelbart, jeg har ikke lige fået ned og kigget på, om der ligger noget bag i forhold til nyhedsperspektivet. Så ellers så bortset fra det, DAX'en den stiger 0,3%, og svenske indeks stiger med 0,30, hvor det blandt andet er G5 Entertainment, som stiger med 20% ovenpå et godt regnskab, og også Mekonomen gør det samme med 15% oppe. Så der er nogle gode nyheder ude i Sverige, hvor der regnskabsvolatiliteten den fortsætter på allerhøjeste grad. Og således sender vi altså Millionærklubben på weekend her. Det bliver altså stadigvæk en spændende eftermiddag. Vi kommer selvfølgelig til at holde øje med en række af de regnskaber, der kommer fra USA, blandt andet for ExxonMobil og Chevron, olieselskaberne. Philip Gunst, det kan være, at du skal kigge på det også. Ja. Og så er der selvfølgelig også Twitter, som lander lidt senere på dagen. Ja, det blev alt, hvad vi nåede. Tusind tak til alle dem, der ringede ind og stillede spørgsmål. Tak til jer, der stillede spørgsmål på mailen. Vi forsøger at samle op i næste uge. Vi er tilbage mandag 9.05.